Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ξέρετε, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πτήσης του ανθρώπου στο διάστημα. Καθορίστηκε ως τέτοια από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να τιμήσει τα επιτεύγματα του ανθρώπου. Την ημέρα αυτή του 1961, ο Ρώσος κοσμοναύτης, ο Γιούρι Γκαγκάριν, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε από τη Γη με το διαστημόπλοιο Βοστόκ 1, ξεκινώντας έτσι την περιπέτεια του διαστήματος. Βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, ότι ο Γκαγκάριν ήταν Ρώσος. Και όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα απαγορεύονται τέτοιες αναφορές από ρώσικη σαλάτα μέχρι τον Αγιάννη το Ρώσο. Ελπίζουμε να δείξει επιείκεια το Υπουργείο Μακαρθισμού. Σήμερα όμως, ξέρετε, είναι και άλλη μια παγκόσμια μέρα και είναι συγκλονιστικό ότι υπάρχει αυτή η ημέρα. Σήμερα λοιπόν είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, για τα παιδιά του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε? Η Διεθνής ημέρα για τα παιδιά του δρόμου. Αυτοί δηλαδή, οι οποίοι, για να πάρουμε για παράδειγμα τους Αμερικάνους, ανακοίνωσαν ότι οι εξοπλισμοί στον προϋπολογισμό τους θα ανέλθουν σε πάνω από 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτοί οι οποίοι ανακοίνωσαν πριν από λίγες μέρες ότι οι εξοπλισμοί τους θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, μιλώ για τους Γερμανούς, αυτοί οι οποίοι κατέτος δαπανούν πάνω από 2-3 εκατομμύρια δολάρια πάλι για εξοπλισμούς, αυτοί λοιπόν στον κόσμο που έχουν δημιουργήσει έχουν την μεγάλη ευαισθησία μία από τις 365 μέρες του χρόνου να είναι αφιερωμένη, λέει, στα παιδιά του δρόμου. Είναι προφανές ότι δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό τους να μην υπάρχουν τέτοια παιδιά στο δρόμο. Βλέποντας λοιπόν ότι υπάρχει τέτοια μέρα, ειλικρινά σας λέω, δεν το ήξερα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο κροκοδιλισμός τους φτάνει μέχρι εκεί. Μπήκα να βρω μερικά στοιχεία. Προσέξτε λοιπόν τι λένε αυτά τα στοιχεία εν έτη 2022 και ξαναλέω 61 χρόνια από τότε που ο άνθρωπος πέταξε στο διάστημα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία και σύμφωνα με την έκθεση του 2020, μια έκθεση η οποία έχει την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πιο πολιτισμένη γωνιά του κόσμου, στην πιο πλούσια γωνιά του κόσμου, που 23 εκατομμύρια παιδιά, δηλαδή ένα στα τέσσερα παιδιά, αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στην Ελλάδα της δημοκρατίας, στην Ελλάδα της ανάπτυξης και της κοσμογονίας θα έρθει κάποια στιγμή. Σύμφωνα με την ανάλυση της UNICEF του Νοέμβρη του 2021, στην Ελλάδα έχουμε πάνω από το 30% των παιδιών, για την ακρίβεια το 30,5% των παιδιών, που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας. Επαναλαμβάνω, αυτά σύμφωνα με την ανάλυση της UNICEF, ειδικά για την Ελλάδα. Στον κόσμο λοιπόν που έχουμε 2-3 εκατομμύρια εξοπλισμούς κατέτος, που οι Αμερικάνοι διαθέτουν 800 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό τους για εξοπλισμούς και οι Γερμανοί πάνω από 100 δισεκατομμύρια, έχουμε 15.000 παιδιά κάτω των 5 ετών που πεθαίνουν κάθε μέρα. Επαναλαμβάνω, κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν 15.000 παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της UNICEF. Δηλαδή, στα δύο αυτά λεπτά που μιλάμε από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, έχουν πεθάνει στον κόσμο πάνω από 30 παιδιά. Γιατί με βάση τα στοιχεία της UNICEF, κάθε 120 δευτερόλεπτα πεθαίνουν 30 παιδιά σε όλο τον κόσμο. Και είναι πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά που κάθε μήνα εμφανίζουν διογκωμένες κοιλιές και χολό βάδισμα λόγω του υποσιτισμού. Αυτά είναι τα στοιχεία του ΟΗΕ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το 2008, όταν δηλαδή ξεκινούσε η κρίση, η οικονομική κρίση, στον πλανήτη είχε καταμετρηθεί ότι η υπερδισεκατομμυριούχη, η κρίση δηλαδή αυτού του πλανήτη, είχαν μία περιουσία η οποία ανέρχεται τότε στα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το 2019, δηλαδή 10 χρόνια μετά την οικονομική κρίση, η οποία υποτίθεται ότι ξεπεράστηκε, ότι εν πάση περιπτώσει υπήρξαν διάβλοι διαφυγής, το 2019 λοιπόν αυτή η κρίση, αυτή η χούφτα, αυτή η δράκα, από τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια πλούτου, όπως καταγραφόταν στις διεθνές εκθέσεις, έφτασε να κατέχει 8,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, την ώρα που η ανθρωπότητα πέρασε αυτό τον οικονομικό αρμαγεδόνα για τον οποίο θα κουβεντιάζουν μετά από 50 και 100 και 200 χρόνια, όπως εμείς κουβεντιάζουμε για την κρίση του 1930, μέσα σε αυτό το διάστημα λοιπόν της κρίσης, όταν καταστράφηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, μία δράκα χρυσοκάνθαρων τετραπλασίασε τα πλούτη της και από 2,4 τρισεκατομμύρια αυτά πήγαν στα 8,7 τρισεκατομμύρια. Δείτε τώρα τι έχει γίνει μέσα αυτή τη διετία της πανδημίας. Μέσα αυτή τη διετία της πανδημίας, που ξαναλέμε, κάθε μέρα πεθαίνουν 15.000 παιδιά από την πείνα σε όλο τον κόσμο, 30 παιδιά κάθε δύο λεπτά, μέσα αυτό το διάστημα της πανδημίας, της καταστροφής, του φωνικού, των μαζικών τάφων, των εκατομμυρίων νεκρών, την περίοδο 2019-2021, αυτοί οι 2.755, αυτός είναι ο αριθμός, όπως καταγράφεται στο Forbes, των υπερδισεκατομμυριούχων του πλανήτη, τα πλούτη λοιπόν αυτών, το διάστημα αυτής της ανίποτης καταστροφής για όλο τον κόσμο, από τα 8,7 τρισεκατομμύρια πήγανε στα 13,1 δολάρια. Δηλαδή, την ώρα που ο κόσμος βυθίζεται στη φτώχεια, στην ανέχεια, στην απόγνωση και στο θανατικό λόγω και της πανδημίας, αυτοί αύξησαν κατά περίπου 5 τρισεκατομμύρια τα πλούτη τους. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such... Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει από όλα όσα είδαμε με βάση τα στοιχεία των επίσημων των διεθνών οργανισμών είναι ότι στον κόσμο τους, αλλά αυτός ο κόσμος είναι προσδιορισμένος, έχει ταυτότητα, είναι ο κόσμος των κεφαλαιοκρατών, είναι ο κόσμος των πολυεθνικών, είναι ο κόσμος των μονοπωλίων, είναι ο κόσμος των τραπεζιτών. Από τη στιγμή λοιπόν που ξέσπασε η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, οικονομική κρίση, και σε αυτήν ήρθε να προσθεθεί η υγειονομική κρίση, η κρίση της πανδημίας, έχουν συμβεί τα εξής. Την ίδια περίοδο που το μέγεθος και η ποιότητα της φτώχειας που ταλανίζει δισεκατομμύρια ανθρώπους πήραν απροσδιόριστες διαστάσεις, το μέγεθος της περιουσίας των δισεκατομμυριούχων του πλανήτη σχεδόν εξαπλασιάστηκε, επαναλαμβάνω, από 2,43 στα 13,13. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με συσίτια έχει ανέλθει στα 50 εκατομμύρια και που για να πάμε στην οικονομική κρίση, οι φάκελοι κατασχέσεων και οι πληστηριασμοί κατοικιών μόνο μέχρι το 2010 είχαν ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Εκεί που μέσα σε αυτή τη διετία, λόγω της πανδημίας, έχουν πεθάνει πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, οι πιο ευάλωτοι, οι περιθωριοποιημένοι, αυτοί που το υγειονομικό σύστημα δεν τους περιλαμβάνει γιατί είναι απόκληροι. Εκεί λοιπόν οι δισεκατομμυριούχοι από 359 που ήταν το 2008 τώρα είναι γύρω στους 700. Όσο περισσότεροι πεθαίνουν δηλαδή, όσο περισσότεροι λιμοκτονούν, τόσο αυξάνονται και οι δισεκατομμυριούχοι. Στη δε Ευρώπη τώρα των μνημονίων και της λιτότητας, εδώ που οι άνεργοι πριν από την πανδημία ξεπερνούσαν τα 30 εκατομμύρια και τώρα μετά την κρίση είναι πάνω από 40, είχαμε το εξής φαινόμενο. Οι δισεκατομμυριούχοι από 196 τον αριθμό, 196, 4 λεωφορεία δηλαδή, που είχαν μετρηθεί το 2008, το 2019 είχαν τριπλασιαστεί, είχαν γίνει 580. Δηλαδή, για κάθε ένα νέο δισεκατομμυριούχο αυτής περίοδου, μιας περίοδου που ο αριθμός των ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 10 εκατομμύρια, για κάθε ένα λοιπόν νέο δισεκατομμυριούχο αυτή την περίοδο, αντιστοιχούν, τι λέτε, αντιστοιχούν 25.000 νέοι άνεργοι. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο της κοινωνικής θηριωδίας, μέσα στα χρόνια της κρίσης οικονομικής, πανδημικής, στα χέρια αυτών των 2.755, τόση είναι η κρίση σε έναν παγκόσμιο πληθυσμό 7 δισεκατομμυρίων, στα χέρια αυτού του διεθνούς επιχειρηματικού jet set και της φιλανθρωπίας, γιατί είναι και φιλάνθρωποι όλοι αυτοί, συγκεντρώθηκαν τόσα πλούτη που ξεπερνούν, προσέξτε, ολόκληρο το ΑΕΠ της Ιαπωνίας και της Ινδίας μαζί. Αυτοί έχουν τόσα πλούτη που ξεπερνούν τα ΑΕΠ της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας μαζί. Τα πλούτη αυτών ξεπερνούν τα ΑΕΠ της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Βρετανίας και της Ισπανίας μαζί. Ξεπερνούν 7 φορές το ΑΕΠ της Αυστραλίας, 5 φορές του Καναδά. Ξεπερνούν κατά 6 σχεδόν φορές το άθροισμα των ΑΕΠ και των 65 χωρών που συγκροτούν μία ολόκληρη Ήπειρο, την Αφρική, του 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά συμβαίνουν σε μία στιγμή που 15.000 παιδιά κάτω των 5 ετών συνεχίζουν να πεθαίνουν κάθε μέρα, κάθε μέρα, λόγω της φτώχειας και της έλλειψης στοιχειώδους ιατρικής φροντίδας. Για τα παραπάνω τώρα, ξέρετε, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Καταρχάς, πού συμβαίνουν όλα αυτά που περιγράψαμε. Την ημέρα, τη διεθνή μέρα, λέει, για τα παιδιά του δρόμου. Έχουν και τέτοια μέρα φτιάξει. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε έναν κόσμο που το οικονομικό και πολιτικό καθεστώς που τον διέπει λέγεται έτσι. Όπως και αν το ακούσετε να το λένε, με ό,τι ζουμπουρλούδικο εφημισμό και αν βρούνε, αυτό το σύστημα λέγεται έτσι. Καπιταλισμός λέγεται. Και γιατί συμβαίνουν τώρα όλα αυτά? Εδώ τώρα υπάρχουν δύο ερμηνείες. Πάμε να δούμε την πρώτη ερμηνεία. Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι όλα αυτά μπορεί να είναι δυσάρεστα, αλλά τι μας λένε ότι είναι? Λογικά. Ε? Δεν το έχετε ακούσει? Η συνύπαρξη της απόλυτης ένδυας με την ξετσιποσιά της χλειδής είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό και ως εκ τούτου τι μας λένε? Ότι είναι αναπόφευκτο και είναι και περίπου αμετάλλακτο και αμετάκλητο. Και πού οφείλεται? Οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι χωρίζονται από τη μια μεριά στους άξιους, στους ικανούς, στους καπάτσους, που τα κατάφεραν ρε παιδί μου στη ζωή τους και που τυχαίνει αυτή, τι να κάνουμε τώρα, να είναι λίγοι. Έτσι, από την άλλη μεριά έχουμε τους πολλούς. Έχουμε δηλαδή τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που λόγω ανικανότητας, λόγω αναξιότητας ή εν πάση περιπτώσει λόγω ατυχίας ρε άδρεφε, δεν καταφέρανε να προκόψουνε. Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι, οι λίγοι δηλαδή, είναι αυτοί που κερδίζουν. Οι δεύτεροι χάνουν. Οι πρώτοι κερδίζουν και όταν υπάρχει ανάπτυξη, κερδίζουν και όταν υπάρχει κρίση όπως βλέπουμε. Οι δεύτεροι χάνουν και όταν υπάρχει ανάπτυξη και φυσικά χάνουν και όταν υπάρχει κρίση. Έτσι λοιπόν, συνεπώς, κατά τους θειασότες αυτής της πρώτης ερμηνείας, μπορεί να μην είναι ευχάριστο να πεθαίνουν 15.000 παιδιά κάθε μέρα την ώρα που μία δράκα κατέχει το 90% του παγκόσμιου πλούτου, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδί μου, αυτό είναι, έτσι είναι η ζωή, λογικά είναι αυτά τα πράγματα, είναι ρεαλιστικό, είναι τόσο ρεαλιστικό όλο αυτό που περιγράφουμε, ώστε μόλις 5 άνθρωποι στην κορυφή της λίστας του Forbes να διαθέτουν πλούτη που ξεπερνούν κατά 2 φορές, προσέξτε, ολόκληρο το ΑΕΠ της Ελλάδας, των 10 εκατομμυρίων ψυχών. Ως εκ τούτου λοιπόν όλα αυτά δεν είναι ευχάριστα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα υπάρχει και μια δεύτερη βέβαια ερμηνεία. Ποια είναι η δεύτερη ερμηνεία? Η δεύτερη ερμηνεία λέει ότι τίποτα από αυτά δεν είναι λογικό και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι καθόλου λογικό το 95% των κερδών, για παράδειγμα, που παράχθηκαν από το 2009 μέχρι το 2012, και παίρνουμε αυτή την περίοδο γιατί είναι η περίοδος κρίσης, να έχουν καταλήξει, κατά τον Στίγκλιτς, στο πλουσιότερο 1% του πληθυσμού. Ούτε είναι λογικό ότι από αυτό το 95% των κερδών να έχει πάει στο 1% των πλούσιων εκ των πιο πλούσιων. Αυτά λέει ο Κρούγκμαν τώρα. Δεν είναι καθόλου λογικό, σύμφωνα με τη δεύτερη πάντα ερμηνεία, έτσι. Όχι αυτή την ερμηνεία που λέει, πώς το είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός, εκεί, οι κοινωνικές ανισότητες είναι στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Θυμάστε αυτή την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έρχεται λοιπόν μια δεύτερη ερμηνεία και λέει ότι δεν είναι έτσι, διότι δεν είναι καθόλου λογικό να έχεις 2.700 δισεκατομμυριούχους σε μια ολόκληρη φύλιο που διαθέτουν περισσότερα χρήματα από ότι το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ούτε είναι λογικό. Η περιουσία αυτού του 1% των πλουσιότερων να αντιστοιχεί σε ποσό υπερδιπλάσιο του αθρηστικού πλούτου των 7 δισεκατομμυρίων λιγότερο πλούσιων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, όπως έχει καταγράψει η Oxfam. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με αυτή τη δεύτερη ερμηνεία, αυτός ο κοινωνικός δαρβινισμός δεν είναι προϊόν της λογικής, ούτε του ρεαλισμού. Είναι αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης και είναι αποτέλεσμα των ταξικών ανισοτήτων. Και εδώ δεν μιλάμε για ρεαλισμό, μιλάμε για την απανθρωπιά της φτώχειας. Μιλάμε για τον πόνο της ανέχειας, μιλάμε για τη δυστυχία της ανυμπόριας από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά μιλάμε για τον αμύθιτο πλούτο. Και σύμφωνα με αυτή τη δεύτερη ερμηνεία, όλα τούτα δεν προκύπτουν σαν φυσικός ή σαν θεϊκός νόμος, αλλά έχουν ως μήτρα εκδήλωσης μία βασική αντίθεση που διέπει τον κόσμο και την κοινωνία. Την αντίθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο από τη μια μεριά, με τους τραπεζίτες του, τους ραντιέριδες του, τους εφοπλιστές του, τους εργολάβους του, και από την άλλη μεριά την εργασία. Δηλαδή από τη μια μεριά έχεις τον κεφαλαιοκράτη, τον καπιταλιστή, και από την άλλη μεριά έχεις τον εργαζόμενο, τον προλετάριο, που ο πρώτος αρμέγει τον δεύτερο. Και πώς το κάνει αυτό? Το κάνει αυτό με τη μετατροπή του ανθρώπου σε εμπόρευμα. Ένα εμπόρευμα που όποτε το επιθυμούν και με τους όρους που το επιθυμούν, τα αφεντικά το πουλάνε και το αγοράζουνε, φορώντας του εκείνη τη σιδερένια μπάλα της μισθωτής σκλαβιάς. Ή το στηβάζουνε στον εφεδρικό στρατό, στην ανεργία, αποδίδοντάς του βέβαια την ελευθερία. Ποια ελευθερία? Της ανέχειας. Εν ολίγης λοιπόν, σήμερα διεθνής μέρα λέει για τα παιδιά του δρόμου, σήμερα που άλλα 15.000 παιδιά θα έχουν πεθάνει μέχρι το τέλος της ημέρας, ή θα αποδεχτούμε ότι αυτά, τι να κάνουμε, έτσι είναι, ή θα το ξαναπούμε ότι δεν είναι κάτι το λογικό, ούτε κάτι το ρεαλιστικό, η κοινωνία να χωρίζεται σε μία χούφτα ιδιοκτήτες από τη μια και σε ένα ωκεανό πληβίων από την άλλη, που η μόνη τους ιδιοκτησία τελικά είναι το σαρκείο τους και το σαρκείο των παιδιών τους, και που το μόνο τους δικαίωμα είναι, λέει, να προσφέρουν αυτό το σαρκείο τους στον αφέντη, στον εκμεταλλευτή τους. Αυτές είναι οι δύο ερμηνείες. Είναι καιρός να αποφασίσουμε με ποια θα πάμε. Σε κάθε περίπτωση, την Καμίλα, λένε οι σοφοί, δεν θα την εφορτώνανε αν εκείνη δεν γονάτιζε. Κουβεντιάζαμε λοιπόν προηγουμένως για το αδιανόητο. Το αδιανόητο σε έναν κόσμο το 2022, 61 χρόνια μετά την έφοδο του ανθρώπου στο διάστημα, να υπάρχει ημέρα, λέει, για τα παιδιά του δρόμου. Αυτό λοιπόν είναι το παγκόσμιο αδιανόητο σε έναν κόσμο που 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη μια μεριά και μια δράκα 2.500 δισεκατομμυριούχων που έχουν όλο τον πλούτο που έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το γενικό αδιανόητο. Πάμε τώρα λοιπόν στο ειδικό αδιανόητο, γιατί ζούμε σε μια χώρα που αναμετριόμαστε καθημερινά με το αδιανόητο. Μια τέτοια αναμέτρηση λοιπόν υπήρξε και χτες. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Γρηγόρη Τιμπλαλέξη. Καλησπέρα, κύριε Τιμπλαλέξη. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα. Περιφερειακός σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια της Αθήνας. Ναι. Διαβάζω λοιπόν ότι χτες έγινε μία συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και 4 χρόνια μετά την ανίποτη τραγωδία στο Μάτι, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι ψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η περιφέρεια της Αθήνας να πάει στα δικαστήρια απέναντι στους ανθρώπους που υπέστησαν ό,τι υπέστησαν στο Μάτι. Ναι κύριε Μπογιόπουλε, καλά το διαβάσατε. Το σποτ λαϊκή σπήρωση το ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι ο συνδυασμός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έτσι. Απλά το ξεκαθαρίζω γιατί κάποιοι από τους ακροατές να μην το ξέρουν. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν είναι όλοι ακομμάτιστοι. Ο Πατούλης είναι της Νέας Δημοκρατίας, οι άλλοι είναι του ΠΑΣΟΚ. Ναι, συγκεκριμένος και ποιοι το ψηφίσαν και... Λοιπόν, το σποτάκι της ΚΝΕ και του ΚΚΕ ντράπηκε και η ντροπή, έτσι, δεν είναι, έχει διαχρονική σημασία. Είναι πολλά τα περιστατικά, δεν έχει να κάνει μόνο με την ομιλία Ζελένσκι και την εμφάνιση του φασίστα του Αζωφικού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι. Είναι διαχρονικό. Η συγκεκριμένη χθεσινή απόφαση είναι σε τρέιλερ. Τι εννοώ? Προηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία είμαι μέλος, εκπροσωπώ τη Λαϊκή Συσπήρωση στην παράταξη του ΚΚΕ, 22 Τρίτου 22, όπου εφθαρσώς η Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκε να αντιταχθούμε σε αυτούς που καήκαν και που πνιγήκαν, όπως πολύ σωστά το είπατε, συγκεκριμένα στις πλημμύρες που έγιναν 23 Εβδόμου του 18 και 15 Δεκάτου του 17 που καήκαν στο Μάτι. Αποφάσισε λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή, το καταψηφίσαμε εμείς εκεί, να οριστεί εξωτερική εταιρεία δικηγόρων, μεγάλο δικηγόρο, με έναν υπαχυλής αμοιβής, να προτείνει αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να αντιταχθούμε στο να αποζημιωθούν οι καμένοι και πνιγμένοι και οι συγγενείς τους. Χθες λοιπόν ήρθε για να οριστικοποιηθεί το ποσό στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπήρξε μια σφοδρή αντιπαράθεση από εμάς. Το αποτέλεσμα ήταν η παράταξη του κυρίου Πατούλη, Νέα Δημοκρατία, του συνασπισμού της κυρίας Δούρου και οι χρυσαυγίτες, οι οποίοι τώρα εμφαίνονται ως ανεξάρτητοι, ας πούμε, να ψηφίσουν αυτή τη συγκεκριμένη τροπιαστική, έτσι, να πάρουν αυτή τη συγκεκριμένη τροπιαστική θέση και να στηρίξουν να δοθεί σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο, δεν έχει σημασία ποιο, ένα την παχυλής αμοιβής, 5.000 ευρώ το κομμάτι, να αντιταχθεί η περιφέρεια σε 19 αγωγές που κάναν συγγενείς και ζημιοθέντες στη Μάνδρα και άλλοι 25 εντός συνόλου 44 στο Μάτι, προκειμένου να ενταχθούμε να πάρουν οι άνθρωποι αυτή μια στοιχειώδη αποζημίωση που πνίγηκαν και κάηκαν. Αυτό έγινε. Ο αντίλογος στο δικό σας τον αντίλογο, ποιος ήταν κύριε Τιμπλαλέξη, δηλαδή η περιφέρεια και όσοι συντάχθηκαν με την θέση της? Τι ακριβώς υπερασπίζονται τα οικονομικά της περιφέρειας απέναντι στους καμένους και στους πνιγμένους? Ποιο είναι το αιτιολογικό δηλαδή? Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Η παράταξη του κυρίου Σγούρου δεν το ψήφισε, όχι με το σκεπτικό που σας ενέφερα πιο πριν, με το σκεπτικό ότι θα έπρεπε να πάνε δικηγόροι της περιφέρειας να αντιταχθούνε. Δηλαδή είναι τραγέλαθος. Η θέση λοιπόν αυτών που το καταψηφίσαν, έτσι, πριν λαχυδαιμονίων, ενώ την παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος εμάς, ήταν δευτερεύουσας, τριτεύουσας σημασίας. Δηλαδή, αν θα πάει δικηγόρος του μεγάλου δικηγορικού γραφείου, υπάλληλος, υπάλληλοι, ή αν θα πάνε δικηγόροι της περιφέρειας. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι η περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει σαφέστατες ευθύνες, όπως και ο κρατικός μηχανισμός, γιατί η περιφέρεια και η Δήμη, Δήμος Μάνδρας, Δήμος Μεγάρων, είναι τμήμα δεμένο στο άρμα του κρατικού μηχανισμού, του αστικού κράτους, έχουν τεράστιες ευθύνες με πράξεις και με παραλήψεις για αυτό που πάθανε οι συγκεκριμένοι συμπολίτες. Για να καταλάβω το εξής. Έχουμε λοιπόν εδώ τώρα τις οικογένειες ανθρώπων, θυμάτων και στη Μάντρα και στο Μάτι. Έχουμε τις οικογένειες ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν, κάηκαν, πνίγηκαν. Ναι. Οι οικογένειες αυτές διεκδικούν αποζημιώσεις. Σωστά. για την καταστροφή που υπέστησαν, για τις περιουσίες τους και τελικά ζητάνε και απόδοση. Ναι. Ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη. Απόδοση δικαιοσύνης, ναι, εν πάση περιπτώσει, έστω με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Αυτοί οι οποίοι αντιτάσσονται λοιπόν τώρα στα θύματα, γιατί στα θύματα αντιτάσσονται μέσω των συγγενών, θεωρούν την προσπάθεια που κάνουν τις διεκδικήσεις των οικογενειών των θυμάτων άδικες, ψεύτικες, καταχρηστικές. Τι ισχυρίζονται? Θεωρούν ότι η περιφέρεια είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να παρασταθεί και να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της, προκειμένου αντί να πληρώσει η περιφέρεια, να πληρώσει ο Δήμος είτε Μαραθώνα, είτε ο Δήμος Μάνδρας, ή αποκεντρωμένη διοίκηση. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι για το ποιος θα πληρώσει και θα αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους που πνίγηκαν και κάηκαν. Το κυρίαρχο που βάζουν αυτοί που ψηφίσαν τη συγκεκριμένη αυτή απόφαση, είναι ότι πρέπει η περιφέρεια να παρασταθεί προκειμένου να αποδείξει η περιφέρεια ότι δεν ευθύνεται έναντι των ομοδίκων, τέλος πάντων, αντίστοιχα Δήμου Μάνδρας, Δήμου Μαραθώνος ή της αποκεντρωμένης διοίκησης, ότι δεν έχει την ευθύνη η περιφέρεια, την έχουν οι υπόλοιποι. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, κύριε Τιμπλαλέξη? Μου θυμίζει αυτή την αθλειότητα που είχαν διαπράξει το 2019 όταν θέλησαν να εργαλειοποιήσουν, να αξιοποιήσουν και να την βοριχήσουν με τα θύματα της Μαρφίν. Σωστά. Και την ίδια ώρα το Υπουργείο τους, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έστελνε δικηγόρους στο νομικό συμβούλιο του κράτους για να μην αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων της Μαρφίν, και οι ίδιοι που τα έκαναν αυτά την βοριχούσαν στείνοντας επικοινωνιακά παιχνίδια με πλακέτες στο σημείο του φωνικού. Και τώρα αυτοί οι οποίοι τσακώνονται μεταξύ τους έχοντας και το μάτι και τα θύματα στο μάτι ως προμετωπίδα προπαγάνδας και κοκορομαχίας, όλοι μαζί τώρα αυτοί μαζεύονται και λένε, αυτό καταλαβαίνω, ναι, ότι αυτό, στέλνουν δικηγόρους ενάντια, ναι, στις οικογένειες των θυμάτων. Ακριβώς. Δεν θέλουν να αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων. Μάλιστα. Δηλαδή για άλλη μια φορά αυτό είναι παιχνίδι, είναι αθλειότητα, είναι μια προσπάθεια μακριά από εμάς και από αλλού, τέλος πάντων. Τα κροκοδίλια δάκρυα που χύναν και εξακολουθούν και χύνουνε αποδειχθήκαν ότι είναι κροκοδίλια. Δηλαδή στην παρούσα φάση λοιπόν μπήκαν σε μια διαδικασία να μπουν ενάντια στις αποζημιώσεις αυτών των συμπολιτών μας, των συγγενών αυτών που πνίγηκαν και κάηκαν, για να μην αποζημιωθούν. Αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι το θέμα αν θα αποζημιωθούν από την περιφέρεια, ένα τμήμα του αστικού κράτους, έτσι. Είναι να μην αποζημιωθούν. Δεν ξέρω, και παύλα, αυτό που λέτε, η αθλειότητα, η μεθόδευση, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, τα κροκοδίλια δάκρυα, αυτό εμείς αναδείξαμε στη χθεσινή συνεδρίαση, αλλά και εγώ εκπροσωπώντας την παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη Λαϊκή Συσπήρωση, 22 Τρίτου του 22, που συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, η οποία το εισήγαγε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρέπει να σας πω, συγγνώμη αν πλατιάζω όλο, κυρίαρχες αποφάσεις πλέον τις έχουν μεταθέσει σε όργανα που έχουν πλήρη πλειοψηφία, οι συγκεκριμένες αυτές αντιδραστικές δυνάμεις, οι οποίες αυτές αποφασίζουν, και απλά το Περιφερειακό Συμβούλιο, στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχει διακοσμητικό ρόλο. Δηλαδή, χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδρίασε για να καθορίσουν τα 5 χιλιάρικα που θα πάρει ο ΧΙΟΨΕΤ μεγαλοδικηγόρος, είναι πολλά ή λίγα. Αυτό έγινε χθες. Κύριε Τιμπλαλέξη, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ναι, και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για πολύ. Πνίγηκε στα λούσα καπιτάλα και έγινε στο ψάρι με στη γυάλα. Από τα πολλά τα κι άλλα έμεινες μονάχος σου μπουκάλα. Πούτα, απλήστε μαρμά πέτρι, άλλος έγινες τα χρόνια κι άλλος είχες γεννηθεί. Πούτα, όχι εκεί όπου πατάς, και μην κλαψουρίζεις τώρα και το παίζεις φουκαράς. Θέλες πετρί χρυσά κουτάλια και χάσες τα αυγά και τα πασχάλια. Τα κάνες γυαλιά καρδιά σβαράλια, φόρεσες τα μαύρα σου τα χάλια. Ούτα, ούτα, άπνισε μπαρμπά πετρί. Άλλος έγινε στα χρόνια κι άλλος είχες γεννηθεί. Πούτα, πούτα, όχι εκεί όπου πατάς. Και μην κλαψουρίζεις τώρα και το παίζεις φουγαράς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω. Στην περιφέρεια της Αθήνας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ψήφισαν χτες η περιφέρεια της Αθήνας να τοποθετηθεί με δικηγόρους ενάντια στις διεκδικήσεις των οικογενειών των θυμάτων που πνίγηκαν στη Μάντρα και κάηκαν στο Μάτι. Οι οικογένειες των θυμάτων διεκδικούν αποζημιώσεις και για την καταστροφή των περιουσιών τους και για την απόδοση δικαιοσύνης για τους ανθρώπους που έχασαν στη Μάνδρα και στο Μάτι. Όμως το Περιφερειακό Συμβούλιο, προστατεύοντας τα συμφέροντα της περιφερίας, αποφάσισε ότι στις διεκδικήσεις αυτές η περιφέρεια θα στραφεί και θα τοποθετηθεί ενάντια στις οικογένειες των θυμάτων, αυτών που κάηκαν σε Μάνδρα και Μάτι, με τους δικηγόρους της, τους εξωτερικούς συνεργάτες ή άλλους άνευ σημασίας. Το μόνο πράγμα το οποίο έρχεται στο μυαλό μου είναι ότι ακόμα και αυτή η φράση «ντρέπεται και η ντροπή» χάνει πλέον το νόημα της. Α, ναι, μην ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, σήμερα που έρχονται οι λογαριασμοί, οι λογαριασμοί του ρεύματος έρχονται σήμερα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, σήμερα που έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος σήμερα, ανακοίνωσε ότι θα έχουμε, λέει, επιτάχυνση του προγράμματος της έρευνας και της εξόρυξης υδρογοναθράκων στην Κρήτη και στο Ιόνιο, που θα αποδώσει, όταν αποδώσει, το 2030. Σήμερα έρχονται οι λογαριασμοί, αλλά αυτοί στήσανε μια φιέστα για να μας πούνε ότι θα περάσουμε καλά το 2030. Και τη στήσανε τώρα που έρχονται οι λογαριασμοί. Ποιοι λογαριασμοί? Αυτοί που χτες η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα είναι, λέει, και 36% αυξημένοι στα σταθερά τιμολόγια. Και μας είπαν ότι το 2030, και μας το είπαν σήμερα, που σήμερα έρχονται οι λογαριασμοί, τότε, λέει, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως δεν μας είπαν για ποιους θα αποδώσουν κιόλας αυτές οι εξορίξεις το 2030, αλλά κρατήστε ότι σήμερα που έρχονται οι λογαριασμοί, αυτοί μας είπαν «ζήσε μάι μου και θα φας τριφύλι το 2030». Θα επανέλθουμε στο θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Στιγμή δεν ξέχασα το ποτάμι, μάτωσε η αγάπη, δάκρυσε. Η ζωή μας όλη ένας ποταμός, αλλιώτικος Θεός που μας χωρίζει, μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή, στο μου αφρίζει. Μία όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Που δεν είσαι εδώ, που να βρω ουρανό και που πατρίδα. Μέσα στη βροχή, σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό χωρίς ελπίδα. Νιώσε τη στιγμή πριν έρθει η αυγή, με μίσος και οργή, σαν καταιγίδα. Σαν το ναυαγό, αφού δεν είσαι εδώ, που να βρω ουρανό και που πατρίδα. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα μας ανακοίνωσε το πρόγραμμα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων για Κρήτη και Ιόνιο. Τι είναι αυτό το οποίο δεν μας είπε? Δεν μας είπε ότι αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και πράσινο φως στις πετρελαϊκές εταιρείες για να κάνουν τις business τους. Όλο αυτό το παραμύθι για το γεγονός ότι θα φάμε για μια ακόμα φορά με χρυσά κουτάλια είναι ντυμένο με εκείνους τους κόκκους, τους επικοινωνιακούς περί ενεργειακής εξάρτησης, η οποία θα εξαλειφθεί, θα σταματήσει. Θα την νικήσουμε λοιπόν την ενεργειακή μας εξάρτηση και έτσι θα έχουμε τα δικά μας φθηνά καύσιμα. Ως εκ τούτου θα γίνουμε και ισχυρός ενεργειακός κόμβος, να το ξέρετε αυτό. Κόμβος, πώς το έλεγε ο Φωτόπουλος εκεί, ποιο ήταν το χωριό, ρε Τζιβελεκίδη, με το λογοθετήδη, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, κόμβος εν πάση περιπτώσει, θα γίνουμε κόμβος, είναι σίγουρα. Είναι σίγουρο αυτό, θα γίνουμε κόμβος. Τώρα, κατά πόσο θα έχουμε τα δικά μας φθηνά καύσιμα, προκύπτει και από τον ΤΑΠ. Τον θυμάστε τον ΤΑΠ? Είναι έτοιμος ο ΤΑΠ. Τα τύπου πανηγύρια είχαμε πριν από 10-15 χρόνια για τον ΤΑΠ. Έγινε λοιπόν ο ΤΑΠ. Αλλά στην Ελλάδα του 2022 έχουμε το 50% του ελληνικού λαού που είναι σε κατάσταση ενεργειακής επισφάλειας. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά με την ενέργεια? Το είδαμε και με τον East Med. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν, σήμερα που έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος εν έτη 2022, τώρα που έρχονται, με το ρυθμό που έρχονται και με αυτά τα οποία γράφουν μέσα, η κυβέρνηση λοιπόν έκανε εξαγγελίες ότι θα φάμε με χρυσά κουτάλια και ρεύμα, πότε? Το 2030. Οι λογαριασμοί όμως έρχονται σήμερα. Έτσι λοιπόν ρίξανε για μια ακόμα φορά στάχτη στα μάτια, ή νομίζουν πια ότι ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Έκαναν σήμερα ανακοινώσεις για μια δραστηριότητα που, εφόσον όλα πάνε καλά, θα ολοκληρωθεί και θα προχωρήσει σε τουλάχιστον 7 χρόνια. Θα κάνουν, λέει, τις έρευνες, θα επιταχυνθούν το 2023. Από το 26-27 θα μπουν μέσα και οι εταιρείες. Ποιες εταιρείες? Βεβαίως γι' αυτό δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη αναφορά, για το γεγονός δηλαδή ότι τα όποια κοιτάσματα κι αν βρεθούν θα ανήκουν στις πολυεθνικές του πετρελαίου, όπως αναγράφεται στη σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογράψει με νόμο το ελληνικό κράτος μαζί τους. Αλλά παρακαλώ συγκρατήστε το γεγονός ότι σήμερα που έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος, αυτοί μας μίλησαν για το 2030. Θα έχουμε, λέει, με ορίζοντα το 2030 να πορευτούμε, ρίχνοντας, επιχειρώντας να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, αυτού του κόσμου που σήμερα, όχι το 2030, τώρα που μιλάμε, βλέπει την αφέμαξη του εισοδήματός του από την τεράστια ακρίβεια στην ενέργεια. Και το βλέπει σήμερα, ξαναλέμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας, μα οι πάντες γνωρίζουν τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και της σημερινής και όλων των προηγούμενων, που έχουν παγώσει διαχρονικά την εκμετάλλευση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, που όλα αυτά εντάσσονται στα παζάρια με τους υδρογονάνθρακες στην νεοανατολική Μεσόγειο. Όλοι γνωρίζουν ότι όλο αυτό το παιχνίδι βρίσκεται σε παράλληλη πορεία με τα σχέδια και τα παιχνίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίφημη πράσινη μετάβαση και τους σχεδιασμούς εφοδιασμού με τι, μα ξέρουμε όλοι πια, με το LNG, αυτό το οποίο προκρίνεται από τους αγαπημένους μας Αμερικάνους και βεβαίως από τους δικούς μας Έλληνες εφοπλιστές, για αφού κάποιος πρέπει να το μεταφέρει, αδερφέ. Για το πόσο έτσι δυναμικοί και σημεοφόροι είναι της αξιοποίησης των ενεργειακών πηγών της χώρας, αρκεί να ρίξει μια ματιά κανείς εκεί στην Καβάλα. Η εξόρυξη πετρελαίου στην Καβάλα παραμένει εκτός λειτουργίας σήμερα, τώρα που μιλάμε. Και ξαναλέω, υπάρχει το παράδειγμα του ΤΑΠ με τη μεγάλα πανηγύρια πριν από μια δεκαετία. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση η εξόρυξη υδρογονανθράκων, αν και όποτε γίνει, στις σημερινές συνθήκες, στις συνθήκες δηλαδή να κονομάνε οι κύριοι ιδιώτες της ενέργειας, εκείνους που θα βρει ωφελημένους είναι μεγάλους εγχώριους και ξένους ενεργειακούς ομίλους, που προφανώς και θα επενδύσουν στο συγκεκριμένο τομέα, όχι για να έχουμε εμείς φθηνότερο φυσικό αέριο, αλλά για να πουλάνε αυτοί στις υπέρογγες τιμές το φυσικό αέριο. Το φοβερό όμως, ξαναλέω, είναι πότε γίνεται αυτού του είδους το επικοινωνιακό παιχνίδι. Αυτού του είδους το επικοινωνιακό παιχνίδι, δηλαδή εσείς που παίρνετε το λογαριασμό τώρα που μιλάμε του ρεύματος, να περιμένετε το 2030, αν και όταν και, και εφόσον και διότι και επειδή, γίνεται την ημέρα που ανακοινώνεται ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Όπως φαίνεται λοιπόν σήμερα, τα σημερινά στοιχεία σας λέω, σήμερα Τρίτη λοιπόν, από τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με το ακριβότερο ρεύμα και συγκεκριμένα βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης, σε απόσταση αναπνοής μόλις από την δεύτερη Μάλτα. Σήμερα λοιπόν βρήκαν την στιγμή για να κάνουν την φιέστα, για να παραπέμψουν στο 2030. Και τι άλλο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα σήμερα? Μα το τελευταίο παράδειγμα του τι συμβαίνει σήμερα με τους παρόχους ηλεκτρισμού που προχωρούν σε διαρκείς ανατιμήσεις, ακόμα και των προσέξτε, και των υποτιθέμενων ασφαλών προγραμμάτων, όπως λένε, που πρόσφεραν οι καταναλωτές, συμβαίνει τούτο. Και εδώ το παράδειγμα πια αφορά την ίδια τη ΔΕΗ. Η ίδια η ΔΕΗ λοιπόν προχωρά για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες σε αναπροσαρμογή, λέει, προς τα πάνω των σταθερών τιμολογίων. Συγκεκριμένα η ΔΕΗ προχώρησε σε αύξηση, ακούστε, 36%. 36% σήμερα. Σήμερα που κάνανε φιέστα αυτοί για το 2030. Προχώρησε σε αύξηση 36% στα σταθερά τιμολόγια της. Ξαναλέω, πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα σε λίγους μήνες, αφού τέτοιο ποσοστό είχε προστεθεί στην αναπροσαρμογή που είχε γίνει και τον περασμένο Δεκέμβρη. Η αύξηση λοιπόν αφορά τους νέους πελάτες στα προγράμματα My Home Online και My Home Enter. Πρόκειται για τις συμβάσεις που δεν περιλαμβάνουν τη λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής, τα οποία βέβαια έτσι κι αλλιώς είναι υπολογισμένα με ακρίβεια να προσφέρουν το απαιτούμενο ποσοστό κέρδους στον πάροχο. Έτσι. Και την έχει επιλέξει, έχουν επιλέξει αυτά τα προγράμματα το τελευταίο διάστημα περίπου 500.000 πελάτες της ΔΕΗ. Γιατί? Για να αποφεύγουν αυτές τις απότομες αυξήσεις της ρήτρας. Και αυτοί έρχονται τώρα και βάζουν 36% επάνω. Έτσι λοιπόν, η τιμή της κιλοβατόρας στο πρώτο πρόγραμμα, στο My Home Online, σκαρφαλώνει, προσέξτε, από το 0,17 ευρώ στο 0,229. Από το 0,17 στο 0,229. Η τιμή για όσους έχουν νυχτερινό μετρητή αυξάνεται από 0,13 ευρώ την κιλοβατόρα σε 0,176 ευρώ η κιλοβατόρα. Με λίγα λόγια, όπως και παλιότερα με τα θυμάστε εκείνα, τα σταθερά ή τα κειμενόμενα επιτόκια των τραπεζών, έτσι και τώρα με τις συμβάσεις ηλεκτρικού ρεύματος που προσφέρουν οι πάροχοι στους καταναλωτές, το δικό τους μεν ποσοστό κέρδος είναι προϋπολογισμένο και θα αποσπαστεί από το λαϊκό εισόδημα, είτε πρόκειται για σταθερές είτε πρόκειται για κειμενόμενες συμβάσεις. Και όλα αυτά πότε γίνονται? Όλα αυτά γίνονται ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να κοροϊδεύει. Να κοροϊδεύει κυριολεκτικά με ανακοινώσεις για επιδόματα ψίχουλα και με φιέστες για το 2030. Όπως μου λέει ο Τζιβελεκίδης εδώ απέναντί μου, είναι μέσα σε αυτές τις 500.000. Τον ρώτησα πώς νιώθεις και μου είπε μία λεξούλα που ξεκινάει από μη. Και αφού λοιπόν έτσι πορεύεται η πολιτική ηγεσία, με παραμύθια, με κοροϊδία, με ψέματα, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να μετατραπεί και στην άλλη όψη του συγκεκριμένου νομίσματος. Ποια είναι η άλλη άποψη? Η άλλη όψη είναι το φραγγέλιο, είναι το ξύλο. Είναι τα ΜΑΤ. Καλησπέρα, κύριε Μακράκη. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζόμενων στον ΑΕΔ, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Τι έγινε, γιατί τσακωθήκατε με τα ΜΑΤ σήμερα? Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό που έγινε. Έχουμε δει την αστυνομία να παρεμβαίνει, τα ΜΑΤ να ρίχνουν ξύλο για διάφορες αιτίες. Σήμερα μας εμπόδισαν να μπούμε στο κτίριο, στο χώρο εργασίας μας, για να πραγματοποιήσουμε γενική συνέλευση και συνέντευξη τύπου που είχαμε προγραμματίσει. Μες. Μας εμπόδιζαν με μανία κατ' εντολή της διοίκησης και του υπουργού, έτσι να τα λέμε, αυτά προφανώς. Mm-hmm. Μας το είπανε, ότι επειδή έχουμε εντολή από τη διοίκηση του ΑΕΔ, επειδή είστε απεργή, μη διαλύσετε το κτίριο. Δηλαδή διαλύουν τον ΟΑΕΔ, διαλύουν την κοινωνία και θα διέλυαν η απεργή στο χώρο εργασίας. Εσείς δηλαδή ως απεργοί, γιατί είστε σε απεργία εργαζόμενοι του ΑΕΔ. Μάλιστα. Θέλατε να μεταβείτε στο εσωτερικό του κτηρίου να πραγματοποιήσετε γενική συνέλευση, να παραχωρήσετε και συνέντευξη τύπου από όσο είχα ενημερωθεί. Και εκεί τις φάγατε από τα μάτια, από τους αστυνομικούς που προστάτευαν, προστάτευαν αυτοί το κτίριο, που δουλεύετε εσείς. Έχει ξαναγίνει έτσι, κύριε Μπογιόπουλο, έχει ξαναγίνει. Πριν 10 μέρες είχαμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Πάλι μας εμπόδιζαν να μπούμε στο κτίριο. Μα μήπως, να ρωτήσω κύριε Μακράκη, μήπως εσείς οι εργαζόμενοι εκεί στον ΟΑΕΔ είστε τίποτα μπαχαλάκηδες, τίποτα κουκουλοφόροι, ναι, είστε τέτοιοι. Είμαστε το τάγμα του Αζόφ, είπα εγώ και προφανώς. Όχι, ναι. Αν ήσασταν το τάγμα του Αζόφ, μπορεί να σας δίνανε και βήμα στη Βουλή, καταλάβατε. Και μετά να λένε ότι δεν είστε Ναζί. Όπως λένε για τους ναζισταράδες αυτούς. Ακριβώς. Για πείτε, στην ουσία τώρα, γιατί ο κόσμος, γιατί οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είστε στο δρόμο, τι συμβαίνει με αυτή τη ρύθμιση που πάει να επιφέρει η κυβέρνηση? Λοιπόν, με αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή, αλλάζει άρδιν ο τρόπος που το κράτος αντιμετωπίζει τους ανέργους. Το κράτος προσπαθεί να ξεφορτωθεί από πάνω του και την ευθύνη για την ανεργία και τη στήριξη των ανέργων. Είδαμε το αφήγημα που ακολούθησαν λίγο πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου που ανακάλυψαν τους πλούσιους άνεργους. Δήθεν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακάλυψε τους πλούσιους άνεργους και αυτούς θέλησε να τιμωρήσει. Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Η κυβέρνηση εισάγει οριζόντιες ποινές διαγραφής των ανέργων μέσα από διάφορα εργαλεία που αναπτύσσονται μέσα στις διατάξεις, μαζικές διαγραφές των ανέργων μέσα από την κατάρτιση. Προσέξτε να το ακούσουν και οι δικοί σας ακροατές. Αν κάποιος άνεργος υποδειχθεί σε κατάρτιση από τον ΟΑΕΔ, πάει στην κατάρτιση, την παρακολουθήσει, αλλά αποτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, τότε θα διαγράφεται για 6 μήνες από τον ΟΑΕΔ. Πάβει να είναι άνεργος τότε? Δεν θα είναι άνεργος, όχι. Δεν θα έχει κανένα δικαίωμα για λήψη επιδόματος, καμία παροχή, καμία επικοινωνία, καμία επαφή με μια δημόσια υπηρεσία. Παρότι καταβάλει εισφορές αν είναι εργαζόμενος υπέρ του ΟΑΕΔ. Καταβάλλονται εισφορές για χρόνια ενδεχομένως, ακόμα και αν θεμελιώνει το δικαίωμά του για επίδομα ανεργίας, δεν θα έχει δικαίωμα να λάβει επίδομα για 6 μήνες στην συγκεκριμένη περίπτωση που θα εκτείει την ποινή του ή για 2 χρόνια αν αρνηθεί 3 προσφερόμενες θέσεις εργασίας διαδοχικά. Δηλαδή απαγορεύουν στον άνεργο το δικαίωμα να διαπραγματευτεί τους επιμέρους όρους εργασίας με τον εργοδότη, με τον υποψήφιο εργοδότη. Λέει, θα πας και θα κάνεις αυτό που θα σου πει ο εργοδότης. Θα δουλέψεις, θες, δεν θες. Σε αυτή τη δουλειά. Αλλιώς θα σε διαγράψουμε 2 χρόνια από τον ΟΑΕΔ. Και προσέξτε τώρα, αν ο άνεργος διαγραφεί για 2 χρόνια από τον ΟΑΕΔ και βρει μια δουλειά μόνος του και ξανασυγκεντρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη επιδόματος ανεργίας, δεν θα έχει αυτό το δικαίωμα, διότι θα περιμένει να λήξει η ποινή του της διετίας. Οι εφημισμοί με τους οποίους προωθούν αυτού του είδους τη ρύθμιση, ποιοι είναι, κύριε Μακράκη? Γιατί το κάνουν, για το καλό μας βέβαια, αλλά πώς αυτό εκφράζεται από την επικοινωνιακή τακτική που ακολουθεί? Η επικοινωνιακή τακτική που ακολουθεί είναι αυτή που σας είπα. Θεωρούν ότι υπάρχουν πλούσιοι άνεργοι, πάρα πολύ πλούσιοι, και παίρνουν πάρα πολλές παροχές από τον ΟΑΕΔ. Συγγνώμη που γελάω. Και αφενός βάζουν εισοδηματικά κριτήρια, αλλά αυτοί, ναι, δεν ξέρω, πραγματικά έχει καθεί μπάλα. Τους προκαλέσαμε σε δημόσιο διάλογο να τα πούμε τα πράγματα, να υποθούν τα επιχειρήματα. Εκεί θεωρούμε ότι το 1.100.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, κάποιος είχε υποχρέωση να τους ενημερώσει. Ως Ομοσπονδία το πήραμε πάνω μας. Δεν ξέρω τι καταφέραμε, διότι υπάρχει και ένας αποκλεισμός από τα μέσα ενημέρωσης. Και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Όχι προφανώς από όλα τα μέσα, έτσι εννοείται. Αλλά από τη μεγάλη μερίδα των μέσων υπάρχει ένας αποκλεισμός. Μιλάνε μόνο ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Σαντιδάκης, και ο διοικητής του ΟΑΕΔ, ο κύριος Πρωτοψάλτης, μέσα από ατελείωτους μονόλογους που τους αρέσει να λένε τι καλά τα κάνουν. Δεν υπάρχει κανένας αντίλογος. Άκουσα από ένα παρουσιαστή ενημερωτικής εκπομπής να λέει ότι το νομοσχέδιο είναι καλό γιατί ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι καλός άνθρωπος και καταρτισμένος. Άρα το νομοσχέδιο είναι καλό. Λοιπόν, με τέτοιες παραδοχές δεν πάμε πουθενά. Διαγράφονται οι άνεργοι. Εμείς ζητήσαμε εγγράφως από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, ως Ομοσπονδία, μία επιστολή για τους ανέργους που έχουμε γράψει και τη διακινήσαμε όσο μπορούσαμε, να την ανεβάσει έστω στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Να ενημερωθούν οι άνεργοι που την επισκέπτονται. Αρνήθηκε και αυτό να κάνει. Πείτε μου κάτι, πείτε μου κάτι, κύριε Μακρέκη. Μικρό, να παρακαλώ, παρακαλώ. Να παραλείψω, θα υπάρξουν μαζικές διαγραφές των ανέργων μέσα από την επιχειρούμενη μαζική κατάρτιση των ανέργων, η οποία θα προέλθει από την αξιοποίηση σε εισαγωγικά των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάνω από ένα δις θα απορροφήσει ο ΑΕΒ και θα οδηγηθούν αυτά τα χρήματα στη μεγάλη τους πλειοψηφία, στο μεγάλο τους μέρος, θα οδηγηθούν σε κατάρτιση. Εμείς δεν απαξιώνουμε το εργαλείο της κατάρτισης, αλλά αυτή η υπερδοσολογία κατάρτισης, η οποία θα οδηγηθεί σε ιδιωτικά κέντρα και διδύν ΚΕΚ, τα γνωστά ΚΕΚ, μέσα από τις γνωστές διαδικασίες, δοκιμασμένες διαδικασίες, δεν αλλάζουν όλα αυτά, αλλά και μέσα από τη διαδικασία της πιστοποίησης που απαιτείται προκειμένου να μην διαγραφεί ο άνεργος, θα έχουμε μαζικές διαγραφές των ανέργων, μαζική απομάκρυνση από μια δημόσια υπηρεσία ενός ευάλωτου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας που κουβαλάει τα προβλήματά του, που και οι άνεργοι, κύριε Μπογιόπουλε, σας το λέω εγώ ως εργαζόμενος στον ΟΑΕΔ, πολλές φορές αντιμετωπίζονται με ένα στίγμα, με μια καχυποψία, και οι ίδιοι οι άνεργοι πολλές φορές το κρύβουν αυτό το πράγμα. Και αντί λοιπόν ένας δημόσιος οργανισμός να στηρίξει αυτή την κατηγορία των συνανθρώπων μας, τη δημιουργεί περισσότερα ενοχικά σύνδρομα και την απομακρύνει με ποινές από τον ΟΕΔ. Πείτε αυτά μου κάτι, κύριε Μακρύ. Από τους επίσημα καταγεγραμμένους ανέργους, πώς είναι αυτοί που παίρνουν έστω αυτό το γλίσχρο επίδομα? Πολύ, πολύ καλό ερώτημα. Λοιπόν, από το 1.100.000 εγγεγραμμένους ανέργους, το πικ, το ανώτατο σημείο, το ανώτατο όριο είναι 212.000. Συνήθως είναι 100-150.000. Το 212.000 είναι το ταβάνι. Ένα στους 9 δηλαδή. Σωστά. Και πόσο επίσης είναι αυτό το επίδομα το περίφημο? 408 ευρώ. Το μες. Είπαμε και στη Βουλή, κύριε Μπογιόπουλε, ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να κάνει παρεμβάσεις, που χρειάζονται παρεμβάσεις για τη στήριξη των ανέργων, θα έπρεπε να αυξήσει το ποσό του επιδόματος ανεργίας. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να ζήσει ένας εργαζόμενος με το βασικό μισθό, πόσο μάλλον ένας άνεργος με το 55% του βασικού μισθού, γιατί σε αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί το επίδομα ανεργίας. Πώς ζουν οι άνεργοι? Δεν υιοθετούμε ως Ομοσπονδία την άποψη του Υπουργού Ανάπτυξης ότι όσοι είναι πάνω από 24 μήνες, προφανώς, λέει, έχουν δουλειά, αλλιώς θα είχαν πεθάνει. Δηλαδή, αυτές οι απόψεις είναι ακραίες, είναι μια άλλη προσέγγιση του πραγμάτων. Είναι μια εξέλιξη αυτού, και πού την είδατε τη μόλις του περιβάλλοντος? Φέρτε μου ένα νεκρό από τον έφος. Σωστά. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Κύριε Μακράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρα μου ο Βελζεβούλ, διάβολος φτωχό διάβολος και απελπισμένος φουλ. Κοίταξε τι μπορείς να κάνεις, γιατί με ρέστος και χαρμάνεις με ρίξαν οι ανωθέν στη λάτσα, ψάχνω για μια καλή καπάτσα. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι πια τους πολιτισμένους, κάνουν νομίμως έξωση και στους κολλασμένους. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λάκκο. Αλλά της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλασης σου σκάψανε το λάκκο. Έπεσε στο καθίστικο κάβλα ο εξάποδο, άθλιος ο τρισάθλιος, ντρέπομαι και να δω. Δεν έχω βραβιά βρες της και σέβας. Κι ας ήμουν γκόμενος της Εύας, δε με φοβούνται ούτε οι θρίσκοι και με νομίζουν μπόμπα ρίσκοι. Λοιπόν, ο διαγωνισμός έληξε. Το χωριό που ψάχναμε, ο κόμβος που έλεγε ο Φωτόπουλος, το λογοθετήδη είναι η Θυμαριά. Το βρήκε η Δήμητρα η Μυρίλα. Κάτσε, κάτσε, γράψε κανένα άρθρο. Άντε. Άλλα της διαβολάκω, τα αφεντικά της κόλας. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε μία τρέλα. Ποια είναι η τρέλα? Η τρέλα είναι ότι το 2008, σε ένα διαγωνισμό τον οποίο διοργανώνει το κράτος. Το κράτος, το οποίο έχει συνέχεια αυτό το κράτος, έτσι. Έχει συνέχεια. Αυτό το κράτος σε όλα έχει συνέχεια. Στους φόρους, στις μειώσεις μισθών, στις μειώσεις συντάξεων. Σε αυτά έχει συνέχεια. Το 2008 λοιπόν, το ελληνικό κράτος έκανε ένα διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ. Και εκεί πήγαν οι άνθρωποι και έδωσαν. Και πέτυχαν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι 14 χρόνια μετά να είναι αδιορίστη. Καλησπέρα κύριε Μουρέλο. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, χαίρομαι που σας ακούω. Μιλάμε με τον εκπρόσωπο των ΑΣΕΠιτών, να το πούμε έτσι, του 2008. Πού πάει αυτή η ιστορία? Αυτή η ιστορία, κύριε Μπογιόπουλε, όπως είπατε, διαρκεί 14 χρόνια. Εμείς προσπαθούμε να προβάλλουμε το δίκαιο αίτημά μας μετά από ένα πολύ δύσκολο διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαμε, συμμορφούμενοι προς τους κανονισμούς αυτού του διαγωνισμού και σύμφωνα με τον νόμο του κράτους που έλεγε ότι 100% θα προσλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές με βάση την επιτυχία στον ΑΣΕΠ. Δώσαμε λοιπόν εξετάσεις, πετύχαμε, χιλιάδες υποψήφοι, πολύ λιγότεροι επιτυχόντες, και όμως είδαμε ότι η πολιτεία με αντισυνταγματικές, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2015 διατάξεις, προσλάμβανε άλλους συναδέλφους. Ενώ δηλαδή θα έπρεπε να ισχύει το 100% σύμφωνα με τον νόμο της πολιτείας οι προσλήψεις από τον ΑΣΕΠ, τόσο μονίμων όσο και αναπληρωτών, εφαρμόστηκε ένα 60% από ΑΣΕΠ, 40% από συναδέλφους που είτε δεν είχαν δώσει ΑΣΕΠ είτε είχαν αποτύχει στον ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα εμείς να χάσουμε και χρόνια εργασίας, 4 στους 10 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ να μείνουν αδιόριστοι και επιπλέον, και πάρα πολύ σημαντικό, να μην έχουμε τα χρόνια της προϋπηρεσίας και τα μόρια τα οποία απαιτήθηκαν το 2019 όταν ο κύριος Γαβρόγλου άλλαξε το σύστημα, έχουμε το περιβόητο προς οντολόγιο, εμείς χάσαμε τα μόρια μας, πέσαμε χιλιάδες θέσεις, δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τους ανθρώπους τους άλλους που είχαν προϋπηρεσία, γιατί εμείς δεν είχαμε, όπως σας εξήγησα, προϋπηρεσία, και έτσι δεν μπορέσαμε να πιστώσουμε την επιτυχία μας στον διαγωνισμό. Και επειδή, κύριε Μπογιόπουλε, τα νούμερα, ξέρετε, είναι αμήλικτα, θέλω να σας δώσω ένα στοιχείο. Έπειτα από κάποιες έρευνες που έχουμε κάνει, ενώ λοιπόν εφαρμόστηκε το αντισυνταγματικό 60% από ΑΣΕΠ και 40% χωρίς ΑΣΕΠ, οι διορισμοί από το 2009 μέχρι το 2014 σε ποσοστό 60% αφορούσαν 1.835 συναδέλφους μας, δηλαδή 1.835 συνάδελφοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ διορίστηκαν με το 60% και 40% με την αντισυνταγματική διάταξη. Το 40% λοιπόν αφορούσε 2.670 διορισμούς. Yes. Δηλαδή όχι μόνο δεν εφαρμόστηκε ο νόμος του κράτους και επικράτησαν αντισυνταγματικές διατάξεις, το ΣΤΕ τα λέει, δεν τα λέω εγώ, αντιστράφηκαν και τα ποσοστά. Το 40% είναι 2.670 και το 60% 1.835. Και όπως έχω επισημάνει και πολλές φορές στην εκπομπή σας και σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε, εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό το διέρη και βασίλευε, δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με τους λεγόμενους κοινωνικούς αυτοματισμούς. Οι συνάδελφοι οι οποίοι διορίστηκαν, καλώς διορίστηκαν. Εμείς δεν ερχόμαστε σε καμία αντιπαράθεση. Μα το θέμα, συγγνώμη, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το θέμα δεν είναι αν διορίστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Καλά κάνανε. Βεβαίως. Και διορίστηκαν. Βεβαίως. Το θέμα είναι ότι την ώρα που λείπουν 20 και 30 χιλιάδες άνθρωποι, δάσκαλοι και καθηγητές στα σχολεία, υπάρχει ένα κομμάτι που πέρασε εξετάσεις, που πέτυχε, που δαπάνησε κόπο, με υδρότα, λεφτά για να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και 14 χρόνια μετά ζούμε το παρανοϊκό του πράγματος. τι απαντούν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους. Ακριβώς όπως το περιγράψατε, είναι ένας πολύ δύσκολος διαγωνισμός. Πολλοί εργαζόμασταν και τότε, διαβάζαμε μία ύλη απεριόριστη και γι' αυτό και η επιτυχία στην ΑΣΕΠ ήταν πολύ μικρή. Βεβαίως και χωράμε στα σχολεία. Θεωρούμε δηλαδή ότι με τόσα χιλιάδες κενά που υπάρχουν, άλλωστε φέτος έγιναν γύρω στις 50.000-60.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Νομίζω λοιπόν ότι ένας αριθμός των επιτυχώντων του ΑΣΕΠ που έχουν απομείνει χωράει στα σχολεία, και επειδή έχουμε και το δίκαιο με το μέρος μας και το νόμο με το μέρος μας. Ξέρετε, κύριε Μπογιόπουλε, το Συμβούλιο της Επικρατείας γνωμοδότησε. Και μάλιστα η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αφορά ατομικά κάποια πρόσωπα ξεχωριστά. Μίλησε για όλους τους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ. Όλοι οι επιτυχώντες του ΑΣΕΠ του 2008 έχουν αδικηθεί από αυτό το 40%. Τώρα, στο τι απαντάει η σημερινή ηγεσία. Η σημερινή ηγεσία απαντάει τα εξής δύο. Πρώτον, οι πίνακες του 2008 έχουν εξαντληθεί. Μα πώς είναι δυνατόν να έχουν εξαντληθεί όταν το 2019 διορίστηκαν 450 συνάδελφοι, δικαίως διορίστηκαν, οι οποίοι είχαν προσφύγει εκ νέου. Τι πάνε να πει έχουν εξαντληθεί, δηλαδή. Ότι πλέον διορίζουμε ότι τέλειωσαν οι πίνακες. Ότι όσοι είχαν δώσει ασφαλή διορίστηκαν. Γίνατε και αόρατοι τώρα. Μα αυτό θέλω να σου πω. Προσέξτε να δείτε λοιπόν τώρα. Ότι οι 450 λοιπόν που διορίστηκαν και σωστά, ορθώς διορίστηκαν, είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες από τους εναπημείνοντες επιτυχώντες του ΑΣΕΠ. Για παράδειγμα, στους φιλολόγους έχει διοριστεί κάποιος ο οποίος κατέλαβε τη θέση 300 και κάποιος συνάδελφος που κατέλαβε τη θέση 700 στο γραπτό διαγωνισμό είναι αδιόριστος. Άρα πώς εξαντλήθηκαν οι πίνακες. Και το άλλο στοιχείο είναι, όπως άκουσα την κυρία Κεραμέο σε μια συνέντευξή της στον κύριο Χατζηνικολάου στο Real FM, ανέφερε ότι το Υπουργείο θα κινηθεί στα πλαίσια της νομιμότητας. Μα αυτό ακριβώς ζητάμε και θέλουμε να γίνει. Το Υπουργείο βεβαίως να κινηθεί στα πλαίσια της νομιμότητας. Διότι το θέμα μας, κύριε Μπογιόπουλε, είναι καθαρά νόμιμο. Και είναι καθαρά νόμιμο γιατί έχουμε τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Εδώ λοιπόν να σας τονίσω ότι το 2021 έχουμε νέα απόφαση του ΣΤΕ, η οποία εξισώνει εμάς τους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ του 2008 με τους δικαιωθέντες 453 συναδέλφους μας. Επομένως κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας διαχρονικής αδικίας. Εάν δεν γίνει αυτή η αποκατάσταση, τότε μιλάμε ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας. Και το τερτύπι, να μου επιτραπεί η έκφραση του Υπουργείου, είναι ότι οι 453 συνάδελφοί μας εκ νέου είχαν προσφύγει στα δικαστήρια. Ενώ εμείς χάσαμε ουσιαστικά το χρονικό περιθώριο που έπρεπε να είχε κάποιος για να κινηθεί εκ νέου νομικά. Μα αλήθεια, συμμετείχαμε σε ένα διαγωνισμό το 2008. Φτάσαμε το 2015 να μας δικαιώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και μας ζητούν εκ νέου να προσφύγουμε. Είδα, δηλαδή μάλλον, πόσα χρήματα να δώσουμε για να βρούμε το δίκιο μας. Αυτή η κοροϊδία, αυτός ο εμπεγμός, αυτή η αναξιότητα από την πλευρά του κράτους και των κυβερνήσεων του, πόσους ανθρώπους αφορά? Κύριε Μπογιόπουλε, εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον με αιτήσεις στο Υπουργείο, γιατί το έψαξα αυτό, είναι περί τα 1500 άτομα. Ωστόσο, δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Θα αυτό βγείτε στους δρόμους? Εμείς, κύριε Μπογιόπουλε, τη Μεγάλη Δευτέρα, 18 του μήνα, στις 10 το πρωί, δίνουμε ραντεβού έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Όλοι οι επιτυχώντες του ΑΣΕΠ θα συγκεντρωθούμε για να ενώσουμε τη φωνή μας και ευελπιστούμε σε ευήκοα ότα. Ευελπιστούμε υπουργός να μας ακούσει, και εδώ πρέπει να πω, και θέλω να το πω αυτό, ότι η κυρία Κεραμέως δεν είναι υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση του σήμερα. Η κυρία Κεραμέως όμως μπορεί να κάνει τη διαφορά σε σχέση με το πριν, να διορθώσει αυτή την αδικία. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που έχει συνέτη στην αριστεία, και αυτή τη στιγμή η άριστη είναι εκτός σχολείου. Λοιπόν, Μεγάλη Δευτέρα, 10 η ώρα το πρωί, στο Υπουργείο Παιδείας είναι η συγκέντρωσή σας? Έξω από το Υπουργείο Παιδείας, Μεγάλη Δευτέρα, στις 10 το πρωί θα είμαστε εκεί, γιατί συνεχίζουμε τον αγώνα μας, τον οποίο, κύριε Μπογιόπουλε, δεν θα τον σταματήσουμε από οποιοδήποτε μετερίζει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για πάμε κατευθείαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μην πέσει το δίκτυο. Θανάση Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα. Δεν πέσει το δίκτυο, Νικόλα. Καλό απόγευμα. Είναι σταθερό, έτσι. Λοιπόν, τι έγινε εκεί στο μετρό? υπολογίζεται ότι περίπου 100 Νέοι Ορκέζοι πυροβολήθηκαν σε μια πλατφόρμα του μετρό. 100. Περίπου 100. Ναι, ναι. Και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Sunset Park στο Brooklyn. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε στις 8.30 ώρα το πρωί, ώρα μεγάλης αιχμής. Το μετρό της Νέας Υόρκης είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης και το χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι. Υπολογίζονται ότι 5 εκατομμύρια μπαίνουν και βγαίνουν στο Μανχάταν καθημερινά. Αποτέλεσμα έχει να τραυματιστούν τουλάχιστον 10 άτομα. Οι 5 εξ αυτών έχουν πυροβοληθεί και βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομεία της πόλης. Το περιστατικό είναι υποδιερεύνηση. Από την πρώτη ενημέρωση που κάνανε οι αρχές πριν από λίγο προκύπτει το ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Έχει αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο. Και δεν βρέθηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί στο μετρό όπως αρχικά είχε μεταδοθεί. Το σίγουρο είναι ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ένα μεγάλο αυτοκίνητο καθώς αναζητά έναν άνδρα που φορούσε μια αντιτυξιογόνα μάσκα και ένα πορτοκαλί γυλαίκο. Προφανώς φόραγε ρούχα ανθρώπων που δουλεύουν στο μετρό και ο οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες αρχικά ήταν μέσα σε ένα βαγόνι. Εκεί πέταξε ένα καπνογόνο, μετά άρχισε να πληροβολεί αδιακρίτους επιβάτες. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί μεταξύ των επιβατών πανικός και να ακολουθήσουν σκηνές χάους, με τους επιβάτες να τρέχουν αλόφρονες να σωθούν από τα πυρά του δράστη. Δεν έχει δηλαδή διευκρινιστεί ακόμα τι έχει γίνει. Όχι. Έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος Biden για το περιστατικό από τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Πιθανότατα η ένοπλη επίθεση, όπως λένε από τις διαρροές οι αξιωματούχοι της αστυνομίας, σχετίζεται με την αύξηση της εγκληματικότητας και τον πυροβολισμό στη Νέα Υόρκη, που είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί δραματικά. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Από την πρώτη ενημέρωση, επαναλαμβάνω, δείχνει να μην πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως, μια σχέση έχουμε μαζί μας, Θανάση. Επειδή θυμάμαι εκεί το FBI, αυτούς τους Αζόφ τους έλεγε Ναζί. Και το Facebook που εδρεύει εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τους έλεγε Ναζί και Ku Klux Klan. Και η Βουλή των Αντιπροσώπων. Και τώρα τους λέει πατριώτες. Ναι. Οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις Ουκρανικές δυνάμεις. Να σου πω και η Βουλή εκεί των Αντιπροσώπων δεν τους είχε πει Ναζί το 15 και το 17. Μετά το μαζέψανε κιόλας, έτσι. Και η CIA δεν τους έλεγε Ναζί αυτούς. Ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά να σε ρωτήσω, το Στάνφορντ είναι εγκυρό. Έγκυρο, ναι. Είναι έγκυρο, γιατί άμα μπει κανείς τώρα στο Στάνφορντ τους λέει Ναζί ακόμα αυτό. Τελικά αυτή τι είναι για τους Αμερικάνους? Είναι Ναζί ή είναι καλοί άνθρωποι που πηγαίνουν γριούλες στο ATM? Η επίσημη γραμμή είναι ότι είναι πατριώτες. Α, είναι πατριώτες, μάλιστα. Φαντάζομαι είναι οι ίδιοι πατριώτες σαν αυτούς τους Ναζί που μετικούσαν από την ναζιστική Γερμανία το 45 και το 46 και τους χρησιμοποιούσε το Αμερικάνικο κράτος τότε εκεί. Τόσο πατριώτες πρέπει να είναι. Με ανταλλάγματα την επιστημοσύνη τους και τις δουλειές που τις κατήχαν. Όχι, τα λέω αυτά γιατί εδώ ξέρεις, στα καθημάς κυκλοφορούν κάτι καθήκια ξεπλένιδες του ναζισμού. Ξεπλένιδες, οι οποίοι έχουν φτάσει στο σημείο να λένε σε άλλους, οι οποίοι είναι απέναντι στον Πούτιν και στο μακελιό που προκαλεί, ότι η απόδειξη ότι πρέπει να είναι απέναντι στον Πούτιν και στο μακελιό είναι να χειροκροτάνε Ναζί. Αυτά τα ναζιστόμουτρα με τις κουκούλες. Κατάλαβες γιατί στο λέω? Αυτά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Φιλιά. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Θανάση. Λοιπόν, ακούσαμε τι έγινε στην Αμερική με αυτή την υπόθεση εκεί πέρα στο μετρό. Πάμε να δούμε τι άλλο σημαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε με την ετήσια έκθεση της πριν περάσουμε στα της Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με αυτή περισσότεροι από 250 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ενδέχεται να βυθιστούν στην ακραία φτώχεια εντός του 2022. Μετά την επιρροή του κορονοϊού, των αυξανόμενων ισοτήτων και των υψηλών τιμών τροφίμων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν στο χείλος της οικονομικής καταστροφής και με αυτό εννοούμε να μην μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα πολύ βασικά για το οικογενειακό τραπέζι ή για τους ίδιους. Με αυτή τη μαζική αύξηση της φτώχειας στον πλανήτη, 860 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να ζουν ήδη στις συνθήκες ακραίας φτώχειας, δηλαδή με λιγότερο από 1,9 δολάρια ημερησίως. Έτσι το ορίζει η Oxfam κατά τη φεσινή της έκθεση. Καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία είναι αντιστοίχως ο πρώτος και ο πέμπτος εξαγωγέας συνταγιού παγκοσμίως, η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ ανακοίνωσε μόλις την Παρασκευή ότι οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων ανήλθαν το Μάρτιο στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Και αυτό φυσικά δεν πρόλαβε να συνυπολογιστεί την έκθεση που δημοσίευσε η Oxfam, που είχε τα στοιχεία αρκετών εβδομάδων πριν. Για πάμε στο Ουκρανικό. Έχουμε εξελίξει στο μέτωπο το διπλωματικό, καθώς ο Γερμανός Πρόεδρος, ο κ. Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, επρόκειτο να μεταβεί στο Κίεβο προκειμένου να έχει μια κατηδίαν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνουν Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι των Βρυξελών στην περιοχή. Ωστόσο, φαίνεται πως είναι ανεπιθύμητο στο Κίεβο ο Γερμανός Πρόεδρος, καθώς τόσο ουκρανική κυβέρνηση όσο και μέρος μεγάλο του ουκρανικού λαού τον θεωρούν ρωσόφιλο. Σύμφωνα με τον κύριο Στάινμαϊερ, οι πρόεδροι της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Εστονίας, της Λιθουανίας και της Λετωνίας επρόκειτο την προσεχή Πέμπτη να ταξιδέψουν στο Κίεβο προκειμένου να έχουν όλοι μαζί μια συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα, γιατί δεν είναι εφικτό να ταξιδέψει ο κύριος Στάινμαϊερ εφόσον ο κύριος Ζελένσκι δεν επιθυμεί, όπως θα δείχνουν, να τον συναντήσει. Βεβαίως αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις και θεωρείται λίγο δύσκολο τελικά να μην συναντηθούν, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και η Γερμανία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας και θα πρέπει να βρεθεί εκεί πέρα και ο Γερμανός Πρόεδρος. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα, για αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Να στείλω χαιρετισμούς στην Αρμενία, στο Μιχάλη, στους Φούρνους, στην Ευαγγελία, στο Δημήτρη, στη Στουγκάρδη, στο Στάθη, στο Γρηγόρη, στο Νόντα, στο Θόδωρο στη Δράμα, στον Πετράν στην Καστοριά, στο Γιώργο, τον Μπράχο. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Δε σε πιάνω, έλα να βέμπω μου και μέρη λίμον ρόε, Ελλάδα ελίτη μου και έντκαρα λαμπώ, Ελλάδα μάγισσα, Παρθένα και Τρότεζα μου, Ελλάδα Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. Ένα πάθος παράφορα, τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω, σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι κι από ένα κλαράκι του κρεμού σου κρατιέμαι. Ελλάδα, βέμπο μου και με Παρθένα και Τρότεζα μου, Ελλάδα Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου, Ελλάδα Βέμπο μου και Μέρη λίμον ρόε, Ελλάδα Ελίτη μου και Έντκαρα λαμπώ, Ελλάδα Μάγισσα, Παρθένα και Τρότεζα μου, Ελλάδα.